Isanganiro. Sasa bana dakika 20 katika CEO za Radio Isanganiro wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Kampeni ya kura ya maoni kuhusu katiba ya nchi imeendeshwa kwa siku ya pili katika maeneo tofauti ya taifa. Baadhi ya wananchi mkoani Kitega waomba kauli za kila mtu ziheshimishwe kama alivyoahidi rais wa jamhuri. Leo hii ni siku mahususi ya uhuru wa utangazaji habari ulimwenguni. Wizara ya utangazaji habari nchini Burundi yeleza kufurahishwa na hatua iliyopigwa katika sekta hiyo. Kuna hayo na mengine, karibu katika taarifa hii ya habari. Msomaji ni mimi Pascal Yanhunze, mitambo yaongozwa na Eme Mitebutsi. Isanganiro. Tufungue taarifa hii habari na habari za siasa. Chama cha kisiasa UPRONA kimeendesha kampeni ya kurekebisha katiba ya nchi kwenye kambi ya wahamiaji wa ndani tarafani Ruhororo katika mkoa wa Ngozi. Kupitia nyimbo zao, wananchi wanaomba taasisi zinazoheshimisha haki za kibinadamu. Baadhi ya raia wakazi wa makao makuu ya mkoa wa Gitega wahakikisha kuwa kampeni ya uchaguzi wa katiba ya taifa haina kasoro yoyote hadi wakati huu. Raia hao waomba hata hivyo kauli na haki za kila mtu ziheshimishwe katika uchaguzi huo. Hayo yamefahamishwa baada ya shughuli za kuzindua rasmi kampeni yenyewe zilizoendeshwa Jumanne hii, ambapo rais wa jamhuri alisisitiza kwamba hakuna atakayefuatiliwa kutokana na kauli zake kuhusu katiba mpya. Mengi zaidi na Medar Niyonkuru. Raia wa mkoa wa Gitega wanasema kwamba ili wakabiliane na unyanyasaji kinachotakiwa ni kuitika wito wa uchaguzi wa katiba ya nchi. Ujumla tunaona kwamba walaia wote wangekimbilia hii uchaguzi ili kesho mtu usiseme kwamba labda umenyanyaswa. Raia na serikali ni kitu kimoja, na ndio maana tunaomba sana, sote tunaweza tukakimbilia uchaguzi ili kila mtu lile lenye analenga alifikishe. Na kuhusu kampeni ya maoni ambayo kwa muda huyu yaendeshwa nchini kote, raia wa mkoa wa Gitega watolea wito wanasiasa kushikamana ili watambue kwamba wote wanatumikia nchi yao. Mimi ujumbe wangu nadhani kasema ni kwa sababu watu wengi wanaopinga wasiopinga wote vinawatizama, unaona? Pia kwetu sisi tunaviona kama ni vitu vizuri. Yo na siasa kitu nadhani kawaambia ni kwa sababu tuache kwa kila mtu anachokogotea yeye. Mimi kama niko msende je, ukiwa kama ni muiprona, mkiwa kama ni mnani, tuone tukawa ni pia kawaida, unaona? Kwa sababu ushindi, mtu akishinda tusi yani kama mimi ulikuwa unanipatia kazi huko msendede au kwa huko mwingine nani, usiache kunipa kazi kwa sababu ni vitu siote tunabiona tunkani tu vizuri kwetu, ushaona? Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza naye pia anaomba wanasiasa kusimamia nia nzuri ya wananchi. Mutegerezwa kwa muhagararira abarundi mwese aho muri ngo muhagararire igihugu cyayo mugihe nyiki. Rais Pierre Nkurunziza akasema kwamba kampeni hizo ni za kusaidia wananchi wote kwa ujumla. Tuache chama tawala CNDD FDD, vingine vyama kama UPRONA na Amizero ya Barundi vimesha jorodhesha ili viandae pia kampeni hiyo ya maoni. Nikiripoti kutoka mkoa wa Gitega, mimi ni Medar Niyonkuru kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukrani Medali Niyonkuru. Chama cha kisiasa Frodebu kinatolea mwito wafuasi kuchagua hapana kwenye kura ya maoni ya Mei 17 mwaka huu, akidai kuwa katiba hiyo mpya haiheshimishi mkataba wa amani wa Arusha. Makamu mwenyekiti wa chama hicho Leon Singindakumana athibitisha kuwa chama chake kitaheshimisha matokeo ya uchaguzi. Mengi zaidi na Jamali vya Nenge Ndakumana. Kumunadi wapenzi wasikilizaji, sauti hii bado haijatengenezwa, tutairejelea. Wizara ya mambo ya ndani inatupilia mbali tangazo la serikali ya nchi ya Marekani kwamba marekebisho ya katiba yanagubikwa na hila. Terence Nairaja, msemaji wa wizara hiyo, anakanusha hayo akisema kuwa wapinzani wanaendesha kampeni kama kawaida. Msemaji huyo anasema pia kuwa marekebisho hayo yanazingatia mihula ya rais wa jamhuri. Tumusikilize. Twebwe turonje tangazo mu bushikiranganje. Sisi tulipoona tangazo hilo katika wizara ya mambo ya ndani, tulipigwa na butwa na yaliomo, kwani hayako wazi kutokana na kuwa ni uongo mtupu. Kwanza mnapaswa kufahamu kuwa marekebisho ya katiba yanahusiana na uhuru wa taifa na raia wake. Ndio maana kamwe Marekani haijaona raia kutoka Burundi kuingilia katika marekebisho ya sheria zake za ndani au katiba au sheria zingine. Hakuna hila katika marekebisho hayo, bali marekebisho hayo yamekuja kutoa hila iliyokuwa katika katiba iliyopo wakati huu. Na hasa marekebisho mengi yanazingatia maoni ya raia kutokana na maoni yaliyotolewa katika mazungumzo kati ya wananchi yaliyoendeshwa na tume CNDI nchini kote, ambapo hata wanasiasa waliweza kutoa maoni yao na hata wale walio ugenini. Kusema kuwa marekebisho hayo yanafuta mihula ya rais ni uongo mtupu. Kipengele cha 97 kinaonyesha vema atakayeongoza taifa hata zidisha mihula miwili ya kufuatana. Ni kusema anaweza kaongoza miaka 7 na kuongeza ingine miaka 7 na baadaye akapisha kwanza wengine kujichagulisha ili waweze kuongoza. Na ikihitajika akitaka arudi kugombea na wengine, kwani hata makubaliano ya Arusha yanaagiza hivyo. Wanasema pia kuwa serikali ya Burundi inabuguza wapinzani wake, bali wapinzani wa serikali wako uwanjani wanaendesha kampeni kama kawaida. Mliona jana muungano Amizero na wengine. Hakuna ambaye ananungunika. Mambo yanaenda sawa. Tirase na Iraja likuwa kitafsiriwa katika lugha ya Kiswahili na mwenzetu Misago Moizi. Nikuwa nikisema kwamba chama cha kisiasa Frodebu kinatolea mwito wafuasi kuchagua hapana kwenye kura ya maoni ya Mei 17 mwaka huu, akidai kuwa katiba hiyo mpya haiheshimishi mkataba wa amani wa Arusha. Makamu mwenyekiti wa chama hicho Leon Singenda Kumana athibitisha kuwa chama chake kitaheshimisha matokeo ya uchaguzi. Tumusikiliza kitafsiriwa na mwenzetu Jean Marie Vya Ningenda Kumana. Navuze ndi inzira guhemuka y'umugambwe sabanya Frodebu aho hose iri irazi ko tuzotora. Wafuasi wa chama sawanya Frodebu popote pale waliko wanafahamu kwamba tutapiga kura ya hapana dhidi ya mchakato huyu wa kura ya maoni, na chama madarakani CNDD-FDD wanafahamu hayo. Ninachukua nafasi hii ili nihamasishe raia wa nchi ya Burundi kwa ujumla wapige kura ya hapana dhidi ya kura hiyo ya maoni, kwa sababu katiba hiyo ni kinyume na mkataba wa makubaliano ya Arusha. Ndio sababu tulianzisha mchakato huyu wa kupinga marekebisho ya kura hiyo, na vita hiyo tulianza tangu mwaka wa 2013. Sisi ndani ya chama sawanya Frodebu tuko tayari kukubali matokeo ya uchaguzi huyo wa kura ya maoni, ila tunachotamani ni maandalizi ya uchaguzi huyo yanayozingatia vigezo vya kimataifa dhidi ya uchaguzi. Sisi vita tunayo kwa sasa ni kujenga mustakabali bora wa nchi ya Burundi usiokuwa na migogoro yoyote. Hapa ni kimaanisha nchi ambayo ya hati Melikioro Ndadaye alikuwa kilinganisha na Burundi mupya. Abantu niko bamwe bavyumva cyangwa turi kurundi rugamba, urugamba rwo kuzubaka Burundi bwiteka. Ndandaye bwite Burundi bushaje. Karibu kwenye Radio Isanganiro pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1, au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Tunaendelea na habari zetu kupitia Radio Isanganiro. Wizara husika na utangazaji habari ya hakikisha kuwa uhuru wa utangazaji habari umeimarishwa nchini Burundi. Kwa mjibu wake Jerome Ndikuriyo, mkurugenzi mkuu katika wizara husika, ripoti iliyotolewa na shirika la wanahabari wasio na mipaka haingezingatiwa kwani huandaliwa bila kushirikisha taasisi za taifa husika na swala hilo. Tumusikilize akitafsiriwa na kwa lugha ya Kiswahili na mwenzetu Didier Niyonzima. Turavye ubwigenge bw'amenyesha makuru tuvuga ko buhari. Tukichunguza tunaweza kusema kwamba kuna uhuru wa wanahabari. Hakuna mwanahabari ambaye ananyanyaswa wakati yuko anatafuta habari. Hakuna mwanahabari ambaye anatafuta habari na anaikosa. Hii ni hali ambayo na nyinyi mnaweza kushuhudia. Kuhusu nafasi ambayo mnauliza kuwa inaturidhisha, naweza kurejesha swali hili kwenu kutokana na vile ambavyo mnashirikiana na watangazaji wenzenu na raia pamoja na wanaohusika kutoa habari kwenye taasisi tofauti za serikali. Kwa upande wetu tunafurahishwa sana na vile ambavyo wanahabari wanashirikiana na wale ambao wanatoa habari. Sasa njia wanayotumia ili kupanda nafasi hiyo na hesabu ambazo wanatumia ni kutizama kwanza kwa ngazi ya bara yetu. Nafikiri kwamba miongoni mwenu hakuna aliyelaumu kuwa alikosa habari, na ushahidi ni kwamba hata muda huu tuko tunazungumza. Kwa hiyo nadhani kuwa hamwezi kusema kwamba serikali huwa haitoi habari. Kwa kupana fasi hizo, huwa panafanya uchunguzi mpaka kuhoji taasisi zinazohusika na kazi ya utoaji habari nchini. Kwa nini Burundi huwa panatangazwa ripoti hizo na nyinyi hamwelezi chochote? Sisi huwa tuelezi chochote kwa sababu hatujaona swala kuhusu mwanahabari ambaye aliulizwa vile ambavyo habari zinatolewa kwenye serikali. Kwa hiyo, wanaotoa ripoti hizo huwa wanafanya hesabu zao bila kuuliza wahusika halisi. Ikiwa kuna mwanahabari alishaulizwa hivyo, kwa hiyo tunaweza jaribu kutoa maelezo. Kama si hivyo, hatuwezi kuzungumza chochote. Baba jiji, hivyo tukogerageza kugiri chotu wivuzeko. Mugatawi babu jiji, tacho tukovivuga. Upande wao wanahabari nchini Burundi wasema kufurahishwa na hatua iliyopigwa katika uhuru wa utangazaji habari wakati huu. Hata hivyo wanafahamisha kuwa bado kunadhihirika hofu katika kazi zao, huku wakiomba kurahisishiwa katika shughuli zao. Tumsikilize mmoja wao kwenye mike ya Radio Isanganiro. Uhuru sio kitu napewa kwenye sahani ya dhahabu. Uhuru vita ya kila siku. Vita upande mmoja wewe ukiangalia kama unaheshimisha sheria, na upande mwingine ni vita kwa wale ambao wanataka kuficha habari pengine kwa maslahi yao ili wawe wanatoa zile habari. Upande mwingine naweza nikasema kwamba tumepiga hatua fulani ukilinganisha na mwaka 2015. Kwa sasa ingawa tunafanya kazi kwa kuhofia, lakini ni hofu kama ile ya mwananchi mwingine. Sio hofu tu kwamba wewe ni mwandishi wa habari unatafutwa, hapana. Ukiangalia sasa kuanzia kule 2015 hadi sasa, unaona kama kuna hatua ambayo imeshapigwa upande wa viongozi wa juu, lakini kule chini zile habari ambazo unafika kwenye uwanja bado kuna changamoto. Kuna hawajaelewa jukumu letu. Wanadhani kwamba mwandishi wa habari ni adui wa chama tawala, ni adui wa viongozi. Mimi ningeomba waelimishwe, wajue kwamba sisi kazi ambayo tunayofanya ni kazi kwa ajili ya kuendeleza nchi, sio kazi kwa ajili ya kugongana ama kupinga yule na kumpa hadhi mwingine. Hapana, sisi ni kutafuta habari ambazo zinasaidia kila upande. Tunataka kuendeleza nchi kupitia kazi yetu ya kusaka habari. Tumalize taarifa ya habari kwa habari za afya, ambapo wataalamu na wafanyabiashara wa madawa wamekutana Alhamisi hii ili kujadili matatizo yanayoikumba sekta hiyo. Wanajadiliana kuhusu uhaba wa madawa, sheria ihusuyo wafanyabiashara wa bidhaa hiyo na kujilinganisha na mataifa mengine katika mipangilio ya sekta husika. Waliohudhuria mkutano huo wataligusia pia swala la kuhifadhi na kuyachoma madawa yaliyozidisha muda. Wanaohudhuria mkutano huo ni kutoka sekta mbalimbali, zikiwa za serikali au zile za kibinafsi. Na hapo, mpenzi msikilizaji, nipo nakamilisha taarifa hii ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwaheri.